বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, হামদান লিফাতিল লিকুল্লি সালাতিন আলা খাতিমুর রাসূল, দুরুদ ও সালাম নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পর, উনকি আল পর। হামারে আজকে প্রোগ্রাম কা মৌজু হ্যায় চেহরে পর ছাইয়া অর দানে। আমুমান আপনে ইয়ে দেখা কি খাওয়াতিন মে জো ছোটি উম্র কি বাচ্চিয়া হতি হ্যায়, জো 12 সাল সে লেকে 14 সাল কি উম্র, ইয়ে ইনকি উম্র কা তকাজা হতা হ্যায় কি উস ওয়াক্ত উনকে পুরে জিসম কা ডেভেলপমেন্ট পিরিয়ড হতা হ্যায়, কা খুন কে অন্দর তমাজত হতি হ্যায়, খুন মে গরমি হতি হ্যায়, অর ফির ইসকে সাথ সাথ গিজাই হ্যাবিটস ভি জো হ্যায় ওয়ো ইতনি জ্যাদা বাজার কি চিজে, ইতনি জ্যাদা মির্চ মসালে, ইতনা জ্যাদা চাট মসালা, ইতনি জ্যাদা খট্টি চিজে, তো ইয়ে وجوہات بنتی ہیں چہرے پر عموماً دانے کی۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ قدرتی طور پر ایک دور ہوتا ہے، ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ یہ ایک سال یا ڈیڑھ سال کے عرصے میں دانے نکلتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، دانے نکلتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، اس میں جو سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کہ جو ہم چہرے کے دانوں کو اپنے انگلیوں سے، اپنے ناخنوں سے کھرچتے ہیں، نوچتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بیماری طویل ہوتی جاتی ہے، اور اس طوالت کی وجہ سے آپ پھر مختلف جگہوں پہ ڈاکٹرز کے پاس، حکیم کے پاس، اور اس طریقے سے الرجی کے اسپیشلسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں، اور اس پر علاج کروا کروا کے آپ اتنی دوائیں کھاتے ہیں کہ آپ کا معدہ بھی ان دواؤں کی وجہ سے خراب ہونے لگتا ہے۔ بہت سے تو ایسے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ہیوی اینٹی بائیوٹک دے دیتے ہیں کہ آپ یہ کھائیے، اس سے ان کے جگر کے معاملات، ان کو موشنز کا جو مسئلہ ہو جاتا ہے، لوز موشن، وہ بھی ہو جاتا ہے۔ عموماً دانا اور کیل ماسہ زیادہ تر میں نے جیسے کہا کہ عمر کے ایک حصے میں ہوتے ہیں۔ غذائی خرابیاں بھی میں نے بتائی کہ بازار کی مٹھائیاں اس سلسلے میں بہت خراب ہوتی ہیں، کولڈ ڈرنک بہت خراب ہوتی ہے، بازار کی مٹھائیوں میں جو کلر ڈلتا ہے، جو فوڈ کلر ڈلتا ہے، وہ اس بیماری کی وجہ بنتا ہے، کولڈ ڈرنک اس کی وجہ بنتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت زیادہ بازاری پیزا وغیرہ جو آپ کھاتے ہو، جس کے اندر بہت زیادہ کوالٹی والی جو ہے وہ کریم استعمال نہیں ہوتی، اس میں جو بھی چیزیں ڈلتی ہیں وہ بہت ہی سستی قسم کی اور صحت کے لحاظ سے خراب چیزیں ہوتی ہیں، جو اس کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ اس کی وجوہات میں ایک اہم وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ صبح کا ناشتہ نہ کرنا۔ بہت سے بچیوں کو، خاص طور پہ میں نے دیکھا، لڑکوں میں بھی دانے کے مسئلے ہوتے ہیں کہ وہ صبح کا ناشتہ نہیں کرتے، جو ان کا پورا سسٹم ہوتا ہے گا وہ خراب ہو جاتا ہے، امیون سسٹم ان کا ویک ہو جاتا ہے، قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے۔ رات کو آپ تصور کریں کہ آپ 10 بجے اگر فرض کیجئے کہ کھانا کھاتے ہیں، تو صبح آپ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ 2 یا 3 بجے لنچ کرتے ہیں، کالج اور اسکول میں بھی آپ کو متلی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں کچھ کھاؤں گا نہیں یا میں کچھ کھاؤں گی نہیں، تو یہ اس کا عرصہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ تو تقریباً 10 سے 12 گھنٹے ہو جاتا ہے، یعنی کہ رات کے 10 بجے سے صبح 12 گھنٹے ہو گئے، اور 12 یعنی کہ 17 گھنٹے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا پیٹ خالی ہے، تو یہ وجہ بنتا ہے بیماریوں کے۔ ورنہ نوجوانی میں دیکھا جائے جو دور ہوتا ہے گا 12 سال سے 16-18 سال کا، یہ تو بالکل ایسا دور ہے گھوڑے کی طرح انسان کو ہونا چاہیے، دوڑنا چاہیے ہمارے پاس، الکسی، سستی، ابھی اٹھتا ہوں، ابھی کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہم صبح کا ناشتہ نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اب یہ جو آپ کی جھائیاں ہو گئی، آپ کی الرجی ہو گئی، اس کی وجوہات میں نے بتائیں، اب اس کا علاج بھی یہی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ چنے کی دال جو ہے بہت عمدہ رہتی ہے دانوں کے لیے، کہ چنے کی دال 2 ٹیبل اسپون لے لی جائے اور 1 پیالی دودھ میں اس کو بھگا دیا جائے، اور اس میں 1 چمچہ ہلدی ڈال کے رات بھر چھوڑ دیجئے، صبح دال بالکل نرم ہو جائے گی۔ ہم ڈالنے کو تو بیسن بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن دال کا ایک خاصا ہے کہ جب اس کو بھگایا جاتا ہے تو اس کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو صبح کسی بھی چیز میں باریک کر کے، اور اس کے بعد اس کو چہرے پہ 2 گھنٹے صبح لگا لیں، دوپہر لگا لیں، جیسے آپ کو فرصت ملتی ہے، تو یہ بڑی عمدہ چیزیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو کا آٹا اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ جو کا آٹا لے لیا جائے، اور اس میں 2 ٹیبل اسپون جو کا آٹا لے کے، اور آدھا ٹی اسپون جو ہے وہ اس میں ہلدی ملا لی جائے، اور اس کو آپ ارکے گلاب میں ملا کے یہ چہرے پر لگائیے، اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے، اس سے جھائیاں بھی کنٹرول ہوتی ہیں۔ اور اگر وہ لوگ جن کو جھائیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اس سلسلے میں حب الرشاد بڑی عمدہ دوا ہے، کہ حب الرشاد کو سرکے کے ساتھ جو ہے وہ لگایا جائے، اور وہ لوگ جن کے چہرے پر دانوں کی وجہ سے کھڈے پڑ جاتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے जो है सबसे अच्छी चीज़ कुश्त शीरी है कि कुश्त शीरी आप ले लें 100 ग्राम और उसमें सिर्फ 10 ग्राम के करीब जो है आप फिटकरी डाल दीजिए और उसको जो है अर्के गुलाब में मिला के पूरा उस जगहों पे लेप की तरह लगा लीजिए, तो ये आप देखेंगे उससे दाने भी कम होंगे और आपके जो गढ़े हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएंगे। इसी तरीके से दही इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि सिर्फ सिंपल सा आप दही ले लीजिए और दही में जो है आप खीरा ले के जो उसको पानी ले लें, खीरे का आधी प्याली खीरे का पानी ले लें और दही ले लें, दोनों को मिलाकर और ये दानों पर लगाने से बड़ा फ़र्क पड़ता है। हम स्क्रीन पे भी आपको दिखाएंगे कि जिसमें ये बताया गया है कि पुदीना इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि पुदीना के जो पत्तियां होती हैं उनको आप पीस लीजिए और इसमें सिरका मिला के और इसके बाद इसको आप लगाइए, तो इसमें आप देखेंगे कि स्क्रीन पे आप आ रहा है कि इसको सिरका और पुदीने लेकर और इसको आप चेहरे पर लगाएं, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। पुराने से पुराने दाने जो है इससे बेहतर हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो मैंने एक और नुस्खा भी स्क्रीन पे ये आएगा कि जायफल के बारे में बताया था कि जायफल बहुत उम्दा चीज़ है कि बार दफ़ा दाने इतने ज़्यादा सामने की तरफ नज़र आने लगते हैं, ये देखिए आप स्क्रीन पे, और इसमें ये है कि जायफल आप ले लीजिए और जायफल का पाउडर दूध में मिलाकर जो है इसे आप जो है उन दानों पे लगाएंगे तो 2 घंटे के अंदर दाने जो है वो मध्यम पड़ जाते हैं, कम हो जाते हैं। जो आप पार्टी में जाएं या आपको कुछ ज़रूरत हो तो फौरी तौर के लिए जायफल बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से झाइयाँ जो है वो भी एक मसला बन जाती हैं। झाइयों में की वजूहात जो है डबल ट्यून स्किन हो जाती है, ये वजह होती है, बाज़ दफ़ा धूप की एलर्जी हो जाती है, इसमें आप झाइयाँ भी कह सकते हैं, दाने भी कह सकते हैं। तो इस वक्त जो है आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं झाइयों के लिए बादाम वाला नुस्खा, इसमें आपको पूरा तरीक़ेकार बताया गया है कि 10 अदद बादाम लेने, हल्दी आपको 1 ग्राम लेनी है, बादाम 10 ग्राम लेने, तो ये तब दोनों चीज़ों को पीस लीजिए और पीसने के बाद इसमें 1.5 अदद जो है इसमें नींबू का अरक जो है वो डाल दीजिए और उसके बाद आखिर में इसको दूध में मिलाकर और फिर चेहरे पर अप्लाई कीजिए, तो आप ये देखेंगे कि ये झाइयों के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और इसी तरीके से हमने झाइयों के लिए अभी चूंकि मौसम अगर सितंबर का है, अक्टूबर के एंड में जो कीकर का दरख्त होता है उसके बारे में मैंने QTV पे एक नुस्खा दिया था जो बड़ा लोगों को फ़ायदा हुआ कि झाइयों के लिए और अनवांटेड एयर के लिए कीकर बड़ी उम्दा चीज़ होती है। कीकर की फलियाँ जो है हरी रंग की जो कि ताज़ी फलियाँ होती हैं, बहुत पूरे सराबगोट में गडाप में ये दरख्त लगे हुए हैं, हाईवे की तरफ लगे हुए हैं, तो उसकी फलियाँ तोड़ ली जाएँ और उसके बाद उसकी चटनी बना के वो आप जो है उसमें मामूली सा हल्दी डाल के और उसे चेहरे पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी झाइयाँ भी सही होंगी। अनवांटेड हेयर को जो है वो उसमें आप लगाइए, 3 हफ्तों में वो बाल निकलना भी जो गैर ज़रूरी बाल चेहरे पर हो जाते तो उसके लिए भी बड़ी उम्दा चीज़ है। तो ये तमाम चीज़ें जो हम आपको बताते हैं इसमें मिकदार आप ज़रूर जहन में रखा कीजिए। और कीकर बड़ी आम सी चीज़ है, अमूमन ख़वातीन को जो प्रॉब्लम होता है दानों का या जिस्म में गर्मी का या दूसरे मामलात जो होते हैं उसके लिए भी पंच कीकर जो है बड़ा उम्दा दवा होती है और उमूमन हकीम हज़रात जो है इसको अपने मतब में तैयार रखते हैं, उसके अंदर कीकर की पत्तियां होती हैं, कीकर की टहनियां होती हैं, कीकर की जड़ होती है, कीकर की छाल होती है, कीकर की फलियाँ होती है, तो इन 5ों चीज़ों को इसका नाम जो है अगर आप दुकान पर जाकर ये लें कि पंच कीकर दे दो तो वो सब चीज़ों को मिलाकर आपको देगा, तो ये बड़ी उम्दा चीज़ होती है कि सुबह के वक्त 1 चाय का चम्मच इसको ले लिया जाए तो ये बहुत अच्छी दवा बनती है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो सुबह के वक्त जैसे आप ये खाते हैं, इसी तरीके से अगर आप ताज़ा फलों के रस अगर लेना शुरू कर दें, सब्ज़ियों का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ाओं में ज़्यादा कीजिए। देखिए जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चेहरा बनाया है ये इंसान को जो एक बहुत अच्छी तरीके से मुसव्विर या तख्लीक किया है अल्लाह ताला ने, इसको हसीन और जमील बनाया है, इसकी वजह सिर्फ़ ये है कि चेहरे के अंदर तमाम तरोताज़गी नुमाया होती है। आप गम में हो, आप टेंशन में हो, आप खुश हो, चेहरा देख के बता दिया जाएगा कि आप इस वक्त टेंशन में हैं, इस वक्त आप इस अंदाज में हैं। तो बेसिकली चेहरा जो है हमारे अक्कासी करता है। अगर हम पेट हमारा सही होगा, अगर हमारी ग़िज़ाएँ अच्छी होंगी, अगर हम सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और ताज़ा फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, सुबह का नाश्ता करके स्कूल और कॉलेज जाएंगे तो हम इन मसलों में नहीं उलझेंगे। नाज़रीन इस पर मज़ीद आपसे बात करते हैं। यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फ़े की जानिब बढ़ रहे, मिलते हैं आपसे वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे आज के प्रोग्राम में हम इस वक्त आपकी कॉल्स लेते हैं। हमारे पास एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलामु अलैकुम। हकीम साहब, मेरी छोटी है, उसकी एज 18 साल है, उसके ना जड़ों से बाल गिर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या, आप कौन बोल रही हैं? हकीम साहब सखर से बात कर रहे हैं, मिसेज न्याज। ठीक है जनाब। डॉक्टर साहब काफी इलाज करा उसका, कहीं भी हकीमों से काफी इलाज करा, डॉक्टर साहब मेहरबानी करके अच्छा सा नुस्खा बता दे, उसके काफी बाल गिर रहे, गंजपन भी नजर आने शुरू हो गया है। चले ठीक है, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हकीम साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। कौन कहाँ से? जी मैं मरीज अजीना बात कर रही हूँ। जी आवाज़ नहीं आ रही आपकी, जोर से बोलिए। जी मैं मरीज अजीना बात कर रही हूँ, मुझे मेरे चेहरे पे दानों की प्रॉब्लम है और चेहरे पे दाने। अच्छा ठीक है। और मेरा मुंह बहुत रेड हो जाता है। अच्छा ठीक है, सही इंशाल्लाह मैं आपको बोलूँ। हाँ पास एक और कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं मिसेज इमरान बात कर रही हूँ। जी मिसेज इमरान, नवाबशाह से। जी खैरियत से हैं, फरमाइए। मेरे पेट पे ना छाइयाँ बहुत ज्यादा हैं। अच्छा ठीक है। अबू इरशाद, इसका कोई और नाम है, कोई ये सूखी दवाई होती है या इसका बारे में मुझे बता दें। ठीक है मैं बता दूंगा आपको। आप पास एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैंने पूछना था, मैंने आपसे वो तेल के बारे में पूछा था कि मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे, आपने कहा था कि वो काले तिल का तेल और सफेद तिल का तेल लेके ऋषि बरगन में मिला के एक माह के लिए धूप में रख दें, वो मैंने रख दिया। आप मैंने ये पूछना था कि वो नहाने से पहले लगाना है। आप कहाँ से बोल रही हैं, कौन? हाँ जी मैं कमालिया से बात कर रही हूँ, सना। अच्छा कमालिया से सना। हाँ जी ठीक है जनाब, आपको बताता हूँ, उसको आप नहाने से पहले लगा लीजिए तेल को, और मज़ीद मैं इससे बता दूंगा आपको। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, कौन कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, तहरीन नाम है मेरा। अच्छा ठीक है, लाहौर में गर्मी है नहीं यहाँ पर? जी गर्मी तो यहाँ पर ठीक है, मौसम ठीक है, कल बारिश भी हुई थी। ठीक है ठीक है, अगले हफ्ते मैं आ रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा इंशाल्लाह पीर के दिन। मैं जी आप मुझे जरूर बताइएगा, मैं मिलना भी चाह रही थी, मैं आपको अपना फेस चेक करवाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है इंशाल्लाह, लाहौर में मैं जो पीर मंगल को बैठूंगा पीसी में इंशाल्लाह शाम को, तो फिर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो मेरे फेस से बाल बहुत ज्यादा है, अनवॉन्टेड हेयर है मुझे, उसका मैं इलाज बताता हूँ आपको। ठीक है जनाब, हाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास जो सवालात हैं उनमें पहला सवाल हमें इन्होंने मिसेस नियाज ने सखर से किया है। इन्होंने ये बताया कि इनके बच्ची 18 साल की, बहुत ज़्यादा बाल गिरे। सबसे पहले तो आप बच्ची को विटामिन ई की चीज़ें जैसे सब्जियां वगैरह ज़्यादा लीजिए, गोभी बंद गोभी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, मछली का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और बाल जो गिर रहे हैं इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आप उसे जो कॉम्ब करती हैं, जो कंघी करती हैं, वो स्टील के ब्रश से नहीं कीजिए, बल्कि लकड़ी का कंघा जो है वो बाज़ार में मिल जाता है, लकड़ी की कंघी या कंघा जो होता है वो उसे इस्तेमाल कीजिए। और इसके लिए जो सबसे उम्दा चीज़ है वो ये है कि कलौंजी का तेल और बैज़े मुर्ग यानी अंडे का तेल, ये दो चीज़ें आप ले लें, और इसे जो है आप इसके बालों की जड़ों पर लगाइए, और लगा के 2 घंटे बाद उसको छोड़ 2 घंटे बाद उसको शैम्पू वगैरह कर लीजिए, और इसी तरीके से बालों के नीचे तक के जो है आप इसमें जो रोगन तिल होता है यानी कि तिल्ली का तेल जो होता है वो आप ले लें 1 पाव, और 1 पाव तेल के अंदर तकरीबन 50 ग्राम मेथी दाना डाल के, और उसे किसी चूल्हे वगैरह के करीब, या धूप अगर आपके पास आती है तो धूप में उसको 2 दिन 3 दिन तक रख दीजिए, तो ये मेथी का तेल तैयार हो जाएगा। ये बहुत उम्दा चीज़ है जो आपके बाल जो गिर रहे हैं उसको रोकने में मुआविन साबित हो। यहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। हेलो जी, कौन सा आपका? मैं डीजी खान से बात कर रहा हूँ, मुनव्वर नाम है मेरा। जी बोलिए। मेरे गुर्दे सुंगड़ रहे हैं। हैं जी? गुर्दे मेरे सुंगड़ रहे हैं और अच्छा। मेरे पांव सूजने लग जाते हैं। ठीक है कुछ? ठीक है ठीक है। आप जरा अपनी उम्र बताइए मुनव्वर साहब। अच्छा, हमारे पे एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं मुल्तान से बोल रही हूँ शाजिया। जी फरमाइए। हकीम साहब मुझे चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं और बहुत ज्यादा मुझे गैस रहती है और बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, हर टाइम तकरीबन चक्कर आते रहते हैं, सुबह के टाइम ज्यादा आते हैं और कुछ खा लूँ तो बहुत ज्यादा गैस हो जाती है। ब्लड प्रेशर आपका? ब्लड प्रेशर ना मेरा हाई होता है ना मेरा लो होता है, नॉर्मल रहता है और खारिज भी बहुत ज्यादा होती है गैस और बहुत ज्यादा मुझे चक्कर आते हैं। चलें ठीक है, आपको बताते हैं आप क्या करें। आप हमारा प्रोग्राम देखिए, इंशाल्लाह आपको बताते हैं। हमारे पास एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन साहिबा कहाँ से? मैं ककोत्री से समीना बात कर रही हूँ। समीना कहाँ से बोल रही हैं? ककोत्री से। ककोत्री कहाँ है बेटा? यारीपुर में। अच्छा हरिपुर, ठीक है। सवाल कीजिए। मेरे मुंह पर बहुत सारा बाल है तो मैं इनके बारे में पूछना चाहती थी। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह अनवांटेड हेयर्स इसके बारे में आपको बताता हूँ। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन सा है, कहाँ से? जी शाह से बात कर रही हूँ, पिंडी से। जी फरमाइए। मेरे बेटे हैं, 20 साल का है एक और एक 22 साल का। ठीक है, तो उनके बाल गिर रहे हैं। ठीक, तो मुझे उसके लिए कोई सलूशन बताइएगा प्लीज। चलिए ठीक है जनाब, हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, किम साहब मुझे आपसे पूछना था कि मुझे ना लकोरिया की बहुत ज्यादा शिकायत है, तो आप उसके बारे में मुझे कुछ बताएं। आप नाम बताइए। और जी मैं मिसेस कैसर बोल रही हूँ। ठीक है जनाब। हमारे पास एक कॉलर हैं जिन्होंने सवाल ये किया कि चेहरे पर दाने हैं, हमारा प्रोग्राम ही आज चेहरे पर दाने का है और आपने ज़रूर शुरू में देखा होगा और इनका चेहरा लाल हो जाता है। उसके लिए आप ये कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है खीरे का और कद्दू का इस्तेमाल करें। जो कद्दू या लौकी आप ले लीजिए और उसको हाफ बॉयल करके और उसके बाद इसका ग्राइंडर में डाल लें इसको, और उसके बाद इसका जूस आप समझ लीजिए या शरबत समझ लीजिए, लौकी का शरबत जो है ये आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। इससे इंशाल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी होगी। और लगाने के लिए खीरा बहुत उम्दा चीज़ है कि खीरे का जूस निकाल लीजिए, अरके गुलाब ले लीजिए और डाप या खोपरे का पानी, 3 चीज़ें आप ले लीजिए। सबसे पहले 1 गिलास डाप का पानी जो है वो शेक मशीन में डालिए, उसमें खीरा डाल दीजिए और उसको ग्राइंड कर लीजिए अच्छी तरीके से, और उसके बाद उसमें अरके गुलाब डाल दीजिए और तीनों चीज़ें हम वज़न होनी चाहिए। और उसके बाद इसको आप किसी स्प्रे में महफूज करके फ्रिज में रखें, ये चेहरे पर लगाएंगे। ये जितने भी जिनको अमूमन धूप से एलर्जी है, गर्मी से एलर्जी है, चेहरा लाल रहता है, तो ये तमाम लोगों के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और जिगर की गर्मी को कम करने के लिए शरबत बजूरी बहुत उम्दा है, ये आप सुबह शाम 2-2 टेबल स्पून पानी के साथ पीजिए। मिसेस इमरान हमारे पास हैं, पहले एक कॉल है उससे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब, मैं सियालकोट से बात कर रही हूँ। जी कौन सा नाम क्या आपका? जी मेरा नाम शमसा है। शमसा, मैंने अपनी बेटी का पूछना है। जी बताइए। बेटी के बाल छोटे हैं, ड्राई हैं, ठीक है, उतरते हैं, और लंबा करना चाहती है, और बाल जो है ना वैसे भी सिल्की नहीं है, कर्ली बाल है, तो वो चाहती है कि सिल्की बाल हो जाए। ठीक ठीक ठीक। और दूसरा वो मोटापा भी है उसको, थोड़ी मोटी है, 23 साल एज है उसकी, 23 है, चलो जी 23, और वो जो है ना उसका 70 kg वेट है, 70 जी। चलिए ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। वहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? मैं जी रियाज हुसैन बोल रहा हूँ, जामियाबाद से, किन्नौर से जी। ठीक है, मुझे आवाज़ नहीं आ पा रही, आप जरा दोबारा बताइए। मैं जी किन्नौर से बोल रहा हूँ। किन्नौर से जी, सवाल बताइए। सवाल है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, एक लाभ कटिंग, उसके बाद जो मेरा पेट है ना वो नहीं सही रहता, भूख नहीं लगती, कोई चीज भी अच्छी नहीं लगती। अच्छा पेट, ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र तकरीबन 44 साल है। अच्छा ठीक है, इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं। पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये हमारी कॉल जो है ये ड्रॉप हो गई। मिसेज इमरान नवाबशाह से हमारे पास सवाल था इनका, और इनका भी सवाल ये था कि हब्बुल रिशात को और क्या बोलते हैं, तो हालू कहते हैं। हे अलिफ हा और लाम वाओ और नून गुना जो वो लगा दीजिए, हालू कहते हैं इसको, हब्बुल रिशात कहते हैं या हालू कहते हैं, आप इनको बताइए। कि अमन ब्राउन कलर के बीज होते हैं, आप हालू कहेंगे वो समझ जाएंगे दुकानदार। तो ये आप ने शायद जो मेरा नुस्खा है उसे आप आपको इस्तेमाल करना है। कमालिया से सना साहिबा, और इन्होंने भी आज बालों के बहुत सवाल आते हैं, इन्होंने बाल के मुतालिक बताया कि बाल इनके घने नहीं हैं, इसके लिए जो सबसे उम्दा जो मैं काफ़ी तेल बताता रहता हूँ, लेकिन इस सिलसिले में जो तेल का एक मैंने नुस्खा पहले भी कभी बताया है, जो आज तेल जो सर के सवाल आते हैं, बालों के सवाल आते हैं, वो नुस्खा ले लें। उसमें रोगन कद्दू है इसमें, और दूसरा इसमें जो है वो रोगन बैज़ मुर्ग आप लिख लीजिए, रोगन बैज़ मुर्ग आप इसमें ले लीजिए, और इसी तरीके से इसमें रोगन लबूब सबा भी ले लें, कि रोगन लबूब सबा और कद्दू का तेल, रोगन बैज़ मुर्ग और लबूब सबा, ये तीन चीज़ें हो गई। इन तीन चीज़ों को आप 60 ml ले लें, और उसके बाद 120 ml इसमें जो है जैतून का तेल मिला लें, तो ये तेल तैयार हो गया। ये आप बालों में लगाइए, ये बेहतरीन जो है वो तेल आपके बालों का हो जाएगा। वहाँ पर एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से बात कर रही हूँ जी। मेरा नाम निघत है, मेरी बेटी 18 साल की है, उनके चेहरे पे एक महीना हुआ है वाइट निशान आ गए। अच्छा। मेरी समझ मेरे मछली की वजह से, किस वजह से है, मैं बहुत परेशान हो गई इस वजह से, आप प्लीज इसका कोई हल बता दें मुझे। नहीं आप ये बताइए वो निशान लेको डर्मा टाइप के हैं, यानी कि अगर उसमें निशान चेहरे पर है कहीं और है? चेहरे पर है, एक आँख के पास है, एक नाक के पास है। और वो क्या मिट नहीं रहा किसी तरीके से, कितने दिन हो गए? ये एक महीने से ऊपर हो गया। अच्छा अच्छा, तो इसमें देखना पड़ता है कि अगर फ़र्ज करें कि इसमें मामूली सा सुई लेके और उसको किसी चीज़ में गर्म करके हल्का सा उसको टच करें जहाँ पे आँख के ऊपर अगर है, अगर उसमें अंदर से पानी निकलता है या नहीं, तो या आप किसी डॉक्टर को करीबी दिखा लीजिए कि लेकोडर्मा है या नहीं। अब मैं आपको लेकोडर्मा की दवाएँ बता दूँ तो बड़े मामला नहीं, पानी वाला नहीं है, पानी वाला नहीं है, पानी वाला नहीं बेटा, जब वो बर्स होता है निशान बोल रही है, तो सफ़ेद निशान जो होता है उससे भी ऐसा होता है। बहरहाल आप अभी ऐसा करें, मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ, फिर अगर आखिर में प्रोग्राम में मेरा जो नंबर आएगा फिर मुझसे बात कर लीजिएगा शाम को। ब्रेक लेने छोड़ें, ब्रेक। तो असल में ये होता है कि बाद चीज़ों की डायग्नोसिस थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। हम यहाँ पर नाज़रीन हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानी पढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। आप एक कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से? मेरा नाम बिलाल है। बिलाल साहब आपकी आवाज़ कट रही है, दोबारा बोलिए। मेरा नाम बिलाल अहमद, तो मैं कमालिया से बात कर रहा हूँ। कमालिया से बिलाल अहमद जी। जी आप सवाल बताइए। चेहरे पे पिंपल के निशान है, और पिंपल रहते हैं, और चेहरा बड़ा ज्यादा खराब हुआ हुआ है। अच्छा ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 20 साल है। 20 साल है ठीक है जनाब, आप पास एक और कॉल है ना, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हकीम साहब बात कर रही हूँ। जी कौन साहिबा, कहाँ से बोल रही हैं? बात कर रही हूँ जी, लाहौर से तो समझ में आ गया, आप नाम क्या है? मैं शहनाज बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। अच्छा रावलपिंडी से, जी बोलिए। जी मेरे दो बच्चे हैं, एक की उम्र है 14 साल, एक की है 15 साल। ठीक, दोनों के अंदर होते हैं पे, सीने पे, पीछे बैक साइड पे सफेद कलर के ना धब्बे हैं। अच्छा ठीक है, मैं उनका ना होम्योपैथिक इलाज करवा रही हूँ, तो अच्छा बड़े को तो थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है, लेकिन छोटे को अभी फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या कह रहे हैं, वो कैल्शियम के मसला है या बर्स है? जी जी, उन्होंने डॉक्टर ने बर्स बताया है या कैल्शियम की कमी से? कैल्शियम की कमी और आयरन की कमी बताते हैं डॉक्टर। अच्छा ठीक है, फिर इंशाल्लाह आपको तो पता। हकीम साहब मेरे शुगर, मुझे शुगर है, शुगर की वजह से ना मुझे 200 शुगर रहती है मेरी खाली पेट। अच्छा ठीक, तो आप मुझे ना कोई आसानी घरेलू को नुस्खा बता दे जो जिससे शुगर लेवल पे रहे। चलें ठीक है, इनको शुगर भी है और इनके बच्चों का भी मसला है। हमारे पास एक और कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से? हेलो जी, कौन सा आप कहाँ से, सवाल कीजिए। जावेद, जावेद क्या सवाल है भाई आपका? सर मेरी मिसेज है, उनसे सर के बाल जी। सर के बाल गिर रहे हैं? जी जी। चले ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो, सलाम अलैकुम, कौन साहिबा कहाँ से? डॉक्टर साहब मैं लैया से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं आपसे वैसे तो मिलना चाहती हूँ, लेकिन हम लोग आपको मिल तो नहीं सकते, पता नहीं आप कहाँ रहते हैं, प्लीज मुझे अपना एड्रेस बता दें। लैया, लैया कौन सी जगह है? लैया मुल्तान से दूर है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है, मैं लाहौर बैठूंगा अगले हफ्ते पीर मंगल को, अगर हो सकता है तो आप लाहौर आ जाइएगा पीर मंगल को। बहरहाल आप अपना सवाल बताइए। मेरे ख़्याल से लाइन कट गई है और हम जवाब देते हैं। एक मुख्तसर सा एक ऐलान करूंगा कि जो पंजाब के लोग हैं वो अगर मुझसे मिलना चाहते हैं मुख्तसर वक्त के लिए, मैं बैठूंगा पीर और मंगल को शाम को 3 बजे से और रात के 9 बजे तक पर्ल कॉन्टीनेंटल लाहौर में, तो वहाँ पीसी में आप फ़ोन करके मेरा एड्रेस ले लीजिएगा, जो भी कमरा नंबर हो। तो लाहौर वाले हजरात की वजह से, क्योंकि क्यू टी वी में ख़ास कॉल्स आए, तो मैंने फिर ये तय इंशाल्लाह फैसला किया अगले हफ्ते आपको जो है मैं ज़रूर जो है पीसी में मिलूँगा अगले पीर और मंगल को। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल से अब मिस हो रहा है, बीच में आज कुछ पीटीसीएल का मसला है। हमारे पास अब जवाब देने डीजी खान से, मुनव्वर साहब इनके गुर्दे सुकड़ रहे हैं, इसके लिए आप कुल्थी दाना ले लीजिए और कुल्थी दाना 10 ग्राम पानी में उबाल कर छान कर लीजिए, और इसी तरीके से माजून दबीदुल वर्त जो है इसका इस्तेमाल कीजिए, और पिस्ता आपके लिए बहुत उम्दा है कि पिस्ते के 21 दाने रोज़ाना आप शहद में पीस के लीजिए, अगर शुगर है तो इसी तरीके से खा लीजिए। और इस मुल्तान से वहाँ पर सादिया साहिबा, इन्होंने बताया चक्कर बहुत आते हैं, इसके लिए आप 4 मगज़ ले लीजिए 10 ग्राम और बादाम ले लीजिए 10 ग्राम, इन दोनों को रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह दूध में इसको ग्राइंड करके पीना शुरू कीजिए, इंशाल्लाह ताला इससे मसला हल होगा। समीना साहिबा हमारे पास हरीपुर से थी और इन्होंने जो है अनवांटेड हेयर्स के बारे में बताया, चेहरे पर जो जाते हैं उसके लिए काफ़ी चीज़ें, लेकिन फिटकरी बहुत उम्दा चीज़ है, कुस्ते शीरी 10 ग्राम ले लीजिए, फिटकरी 10 ग्राम ले लीजिए और इन दोनों को अच्छी तरीके से पीसवा के और अरके गुलाब में मिला के अनवांटेड हेयर में जो है आप लगाएंगे, जो पहले उसकी थ्रेडिंग करवा लीजिए और फिर इसे लगाइए, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारे पास शाजिया साहिबा पिंडी से थी, इन्होंने बालों के मुतालिक बताया, मेरी बहन बालों के लिए मैंने आज बहुत नुस्खे बताए हैं, कद्दू का तेल और अंडे का तेल और रोगन लबूब सबा और जैतून का तेल, ये मैंने बताया इसे मिला के आप लगाइए। मिसेस कैसर हैं, इन्होंने बताया कि अमूमन जो शिकायत हो जाती है ख़वातीन में लिकोरिया, उसके लिए इसके लिए गोंद कीकर आप ले लीजिए, बहुत उम्दा वो है, 100 ग्राम आप गोंद कीकर ले लें, 200 ग्राम इसमें मिश्री मिला लें, इसको पीस के रखिए सुबह रोज़ाना एक एक टेबल स्पून लीजिए, इससे आप देखेंगे इंशाल्लाह 3-4 हफ्तों में बेहतरी आएगी। लेकिन ये दवा 2 महीने आप लीजिए, रोज़ाना सुबह एक चमचा इसको लेना शुरू करें, गोंद कीकर और मिश्री, गोंद कीकर 100 ग्राम और मिश्री 200 ग्राम इसका पाउडर आपका। ये सियालकोट से थे, इन्होंने बालों के मुतालिक बताया कि बाल इनके बहुत छोटे हैं, इसके लिए आप विटामिन ई यानी कि मछली वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और रोगन बेज़ेमुर सिर्फ अंडे का तेल आप लगाइए, इससे बेहतरी आ जाएगी। और इसी तरीके से हमारे पास चिन्योट से था, इन्होंने बताया कि हम पेट मेरा ख़राब रहता है, भूख नहीं लगती, तो पेट की ख़राबी किस कस्म की है उस लिहाज से आप परहेज़ भी कीजिए, और जो सबसे उम्दा चीज़ है वो आप सफ़ेद ज़ीरा ले लें, सफ़ेद ज़ीरा आप एक चाय का चमचा यानी 5 ग्राम ले लीजिए, और इसी तरीके से आप पुदीने की 20 पत्तियां ले लीजिए और दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा, इसको पानी में उबाल कर छान कर ये पानी आप पीना शुरू कीजिए। और भूख लगने के लिए आप जो है 3 चीज़ें ले लें, जिसमें अनारदाना 50 ग्राम, सूखा आलू बुखारा 50 ग्राम, ज़रिश 50 ग्राम, इमली 50 ग्राम, इन चारों चीज़ों को उबाल के छान के और ये पीना शुरू कीजिए खाना खाने से पहले, तो इससे भूख खुलती है। इसी तरीके से कमाल साहब, बिलाल साहब हैं, इन्होंने भी पिंपल्स के बारे में बताया, मेरे भाई आज का प्रोग्राम हमारा सारा चेहरे के दाने के ऊपर ही है, उसे आप देख लीजिएगा और आप बेहतर ये है कि ग़िज़ाओं में तब्दीली कीजिए और चेहरे पे लगाने के लिए जो मैंने नुस्खे आज काफ़ी बताए, लेकिन आप फौरी तौर पे पनीर बूटी और चरायता जो है 5-5 ग्राम रात को पानी में भिगा के सुबह पीना शुरू कीजिए, इससे भी दाने ख़त्म हो जाएंगे। और लगाने की मैंने कई चीज़ें बताई, लेकिन केले का छिलका का जो बैक साइड होती है वो बड़ी अच्छी होती है कि उसे दानों में लगाया जाए। पिंडी से हमारे पास 18 साल खातून हैं और इन्होंने सवाल किया था कि जिस्म में धब्बे हो गए, कैल्शियम की कमी है किसी भी चीज़, उसके लिए जो सबसे अच्छी चीज़ है आप पनीर बूटी जो है वो रात को भिगा के उसका सुबह छान कर पानी पीजिए, और इसी तरीके से काली किशमिश जो छोटी किशमिश होती है 21 दाने ले लीजिए और रात को से आतिशा के गुलाब मंगवाइए, उसमें एक प्याली से आतिशा के अंदर 21 दाने जो है वो डाल दीजिए और सुबह जो है वो अर्के गुलाब के साथ जो है वो आप वो 21 दाने खा लीजिए। इसी तरीके से जो है कोशिश करनी है कि बच्चों को मुसफ़ी खून चीज़ें दें, जैसे मैंने पनीर बूटी बताया ये बड़ी उम्दा चीज़ है, और इनको ज़्यादातर कोशिश करें कि ताज़ा फल दें, इनको जूस वगैरह भी ना दिए जाएँ। इसी तरीके से हमारे पास जावेद साहब हैं और इन्होंने भी हमें यही बताया कि सर के बाल बहुत गिर रहे हैं, बालों के मुतालिक सवाल था। देखिए मैं आपसे अर्ज़ करूँ, अभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त है, कि बालों से मुतालिक आज काफ़ी सवालात हैं और मैंने कई प्रोग्रामों में हमारे QTV के रेफरेंस से मैंने काफ़ी नुस्खे भी दिए, लेकिन असल चीज़ जो होती है बालों के मामलात में कि बालों को साफ रखा जाए। बालों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो है कंघी रोज़ाना की जाए, आप रोज़ाना गसल करें, और गसल करने का तरीका ये नहीं है कि आप रोज़ाना शैम्पू लगाएं, शैम्पू जो है हफ्ते में 2 बार सिर्फ लगाइए, और दूसरी चीज़ अपनी ग़िज़ाओं में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि चिकनी चीज़ें, तली हुई चीज़ें और चटपटी चीज़ें जो हैं आप बंद कर दीजिए। ख़ास तौर पे लड़कियां जो हैं वो चाट मसाला और लाल मिर्च का इस्तेमाल जो है बंद कर दें, मछली का इस्तेमाल बाकायदा किया जाए, यानी कि जिनको बालों के मामलात हैं वो 100 ग्राम मछली लाजमी जो है किसी न किसी सूरत में जो है अपनी ग़िज़ाओं में शामिल कीजिए, और ग्रीन बीन्स जो होते हैं जो हरी सब्जियां होती हैं या हरी जो वो होती हैं उनको आप इस्तेमाल अपने ग़िज़ाओं में ज़्यादा कीजिए और गाय के गोश्त का इस्तेमाल कम कीजिए। जहाँ तक सर के बालों का ताल्लुक़ है, इसमें सिर्फ अगर आप जो है रोगन बेज़ मुर्ग़ अगर आप लगाते हैं यानी कि अंडे का तेल वो अगर लगाते हैं तो वो भी आप देखिए आपको बहुत फ़ायदा करेगा। जैतून का तेल बहुत उम्दा चीज़ होती है, जैतून का तेल भी अगर लगाया जाए तो बहुत उम्दा रहता है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि नरिशमेंट के लिए जो है वो चुकंदर बहुत अच्छा होता है कि चुकंदर का जूस जो है आप गाजर के जूस, मौसम्बी अब आ गई मैंने देखा हरे रंग की, उसके जूस के साथ आप चुकंदर का जूस पीजिए। और चुकंदर का एक खासा ये भी है कि बालों के मामले के लिए आप चुकंदर के पत्ते और चुकंदर जो है इसे जो है आप इस्तेमाल कीजिए इस तरीके से कि इसका जूस निकाल लीजिए और पूरे सर पर बालों में सर से लेकर नीचे तक उसकी जो टिप्स हैं वहाँ तक के उसको आप चुकंदर और उसके पत्तों का जो है जूस लगाइए, तो इससे आप देखेंगे कि आपको काफ़ी फ़र्क होगा। 2 घंटे या 3 घंटे बाद जो है आप बालों को धो लीजिए। इस सिलसिले में जो है वो बेसन भी बहुत उम्दा चीज़ है कि बेसन भी आप जो है पानी में भिगाकर और उसे लगाने से भी जो है बालों के मामलात जो है वो बेहतर होते हैं। तो नाज़रीन असल में जो आज के जो सवालात हमने चेहरे के मामले में रखे और आपको मैंने ये भी अर्ज़ किया कि कोई बीमारी के हो या कोई ऐसी जो मैं दवाएं बताता हूँ उसमें अमूमन आप कोशिश कीजिए कि जो खुराक वाले मामलात हैं उसकी तरफ तवज्जो दीजिए कि आप जो डोजेज़ हैं वो मुनासिब लें। मुझसे अगर आपको कोई ज़रूरी बात करनी शाम 4 बजे से 6 बजे के दरमियान मेरे जो नंबर स्क्रीन पे इस वक्त आ रहे हैं इस पर आप ज़रूर कॉल कर लिया कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अल्लाह ताला आप सबको शिफाए कामला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। इंशाल्लाह कल किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।